اے مومنو کافرن ما جے کی اوہاں جے آس پاس آہن تن سا وڑھو اے بھلے توہے اوہاں میں کا ڈاڈھائی ڈسن اے جانو تا اللہ پرہیزگارن سا گڈ آہے۔